îți vorbesc. Să-ți amintesc de ziua în care mi-ai jurat că mă iubești cu adevărat. Fiecare clipă mă gândesc numai la tine și aș vrea să-ți vorbesc. Să-ți amintesc de ziua în care mi-ai jurat că mă iubești cu adevărat. Eu aș da zilele mele, sufletul și viața mea din iubire pentru tine și pentru dragostea ta. Mai dăm ultima speranță, ultima iubirea mea, dacă pleci de lângă mine, vai de viața mea. Eu aș da zilele mele, sufletul și viața mea din iubire pentru tine și pentru dragostea ta. Mai dăm ultima speranță, ultima iubirea mea, dacă pleci de lângă mine, vai de viața mea. Ultima iubirea mea, dacă plec de lângă mine, vai de viața mea.